wajah tumuh gunggunane ki wajah tumuh jia jae na jae na jae na ore piyare jia jae na jae na jae na ore piyare जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे जिया जाए ना जाए ना जाए ना जाए ना ओर पिया रे।